بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في من ينصرف قبل الإمام. دا باب دے پا بیان دے دے کی چی سوک دا امام نا پا مسکر واندی کی گی و مخکی کی گی، نو دا غی بارکی چکم نهی او منع راغلی. قال حدثنا محمد بن العلائی قال حدثنا حفص بن بغیل المرهبیو قال حدثنا زائدتو عن المختار بن فلفلن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حظهم على الصلاة. أنس رضي الله عنه ويش نبي صلى الله عليه وسلم صحابة إكرام رضي الله عنهم لا ترغيب وركڑ وتيزي وركڑ ود مسكولو ونهاهم أو ديما نكريو أن ينصرفوا قبل انصرافه، دا چې راوګرځي د مخکې دراګرځېدو د نبی صلی الله علیه وسلم نه من الصلات د مزنا، یعنی په مسکې دا غنړوان د کیږي نه تر کومه پوره چې امام د مزنا نه وته نو دای د مزنا نوزي، تر کومه چې غسلام نه ګرځول نو دای سلام نه ګرځي. بعضی د انصراف معنا دا کړي چې مراد د دینه انصراف من المسجد ده، چې د موز نه پس د جمعات نه تراغ پوری نوزی تر کمی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نیوته. او وجه دا ذکر کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به زنانم مساجد له حاضرې دي، جمعات لبراتلی مسجد نبوی له، لکه حدیث د ام سلمہ رضی الله عنها په بخاری کې راغله چې ان النساء فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم كنا اذا سلمنا قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم په زمانه کې با زنانم جمعات لراتلی نو جغیب سلام وګرزولو، رسول الله صلى الله عليه وسلم او نور صحابه بناستو تر دې چې دا زنانه به وتی، چې په لار کې دا غي سره اختلاط د رجالو ناراضي. نو یاد انصراف نه مراد انصراف من المسجد ده، خو په حدیث کې صحیح معنا او ثواب تعویل دا ده چې مراد د انصراف نه انصراف من الصلاه ده، چې په مسجد دې تراغي پوری د مز نه وزي نه چې نبی صلی الله علیه وسلم نیوته اغي سلام نی ګرځول نو دې ته نړواند کیږي نه. نو په مسکې د امام نړواندې کېدل د حرام او ناروا دي. او بیا دا موزی سعیده که باطل، نو مخکې ذکر شول چې د جمهور و اهل علم په نیز باندې دا موزی اگر چې وشو خو دی په دې ړواندې کېدو باندې ګنهګار او مجرم دی. او د بعض اهل علم و حنابله و مذهب داو چې دا موزی باطل شو، دا موزی نه ده شوی. رجال د اسناد محمد ابن علا الهمداني دا ثقه ده، حفص ابن بغیل دا مستور ده، زائده ابن قدامه الكوفي دا ثقه ده، مختار ابن فلفل الكوفي په الکاشف کې امام ذهبي وی چې ثقه ده، او په تقریب التهذیب کې حافظ ابن حجر وی صدوق له اوهام. متن د حدیث صحیح ده، اگر چې په دې اسناد کې حفص ابن بغیل راغله خود دریو نسیوار او یانو د دنه اخس کړه ده، او د ائمه الجرح والتعديل په دې کې څه جرح او تعديل نشته. نو دا د اهل علم په منځ کې اختلافي مسله ده چې کله یو راوی داغنه د دوو نسیوار او یانو دوا یا د دوو نسیوار او یانو اخس کړی او په دغه جرح او تعدیل نوی نو آیا د دې روایت با قابل قبول وی کنا؟ نو د اهل علم او محدثین په دې کې درې قوال دي. یو قول دا د روایت د دوی قبول وی مطلقاً، او دویم قول دا د روایت به مردود وی مطلقاً، او دریم په دې کې تفصیل لې چې د کم راوینا دوا یا د دوو راویانو نسیوا اخذ کړی روایت ته نقل کړی وی نو د دې روایت به قبول وی، خو په دې شرط باندې چې دا سی روایت نی را نقل کړه چې پاغي کې سنکارت وی، کنا د دې په حدیث کې نکارت موجود وی نو بیا به روایت مردود وی. دا په دې مسله کې راجح قول لې. نو په دې ځکه دا حفص ابن بغیل المرهبی یا المرهبی چې کوم راغله ده، نو حافظ رحمت الله علیه ور لمستور و یعنی مجهول له په دې معنا باندې چې جرح او تعدیل پکې نشته، باقی د دنه د دوو نسیوار او یانو اخس کړه ده. نو د اهل علم د صحیح قول مطابق د دې حدیث چې کله نکارت پکې نوي نو دا به حجت وی قابل قبول وي. متن د حدیث صحیح ده، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې د مختار ابن فلفل په سند باندې چې غدا نصر رضی الله عنه نقل کړي، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاه اقبل علينا بوجهه فقال ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فاني اراكم امامي ومن خلفي. انس رضي الله عنه اي رسول الله صلى الله عليه وسلم يورزم لجمع راكا دمزنه چه فارغ شو نو مونږ طرف له مخ را وګرځول او وی فرمایل چې اے خلقو زستا سو امام نو پر وکو سجدا قیام او انصراف کی زمان روان دکی گئی ما، یقینا زتا سو وینم د مخ کنا دارنګ تا سو وینم د شانا. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت او معجزه وا چې د شان به صحابه کرام لیدل لکه څنګه چې د مخ نه عام انسانان لیدل کوي. باب جماع اثواب ما يصلى فيه. دا باب جامع ده اغه احاديث ده پارا چغه حدیث ده اثواب المصلي بارك راغلي چې په کوم جامو کې به مسکیږي او په کوم کې باندې کیږي. دا جماع یا په وزن د کتاب باندې ده چې جیم مکسور وي، او معنا د دې د جمع عرب وی جماع الخباء الاخبیا، ای جمعها د خیمی د خباء جمع وی اخبیا دا د خیمی جمع خیمی. نو د جماع نه مراد جمع دا، جماع غشی لوی چې دا غیلان دی او عدد راغلی. یا دا لفظ په وزن د رمان باندې دی، جماع جماع الناس اخلاتهم من قبائل شتى، چې مختلف خلق د مختلفو قبایلو راجمي نو غیلوي جماع الناس. نو حاصل د دې معنا دا د جماع شي یا جماع شي چې دا باب جامع ده د اغه احادیث د پاره چې غپ دې کې راغلي د اثواب المصلی بارکی چې بکم جامو کې به مسکیږي او بکم کې به نکیږي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاه في ثوب واحد. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نتفوس کړه شوو چې په یو جامه کې مسکول څنګه دی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اول كلكم ثوبان. النبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی هيا استاسو د ټولو دو دو جامیدی. تعجب کړو د غربت او د فقیرۍ زمانہ وا، د اکثر خلق بصرف یو جوړوا دو جامی به نوی. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب کو چې آیا استاسو د ټولو ول دو دو جوړی دي د د ثوبان معنا دا ده چې یو د انسان لاندې لنګوي برې صادر په سر کړی. د اکثر صحابه اکرامو فقیری وه، په یو صادر کې به مسکولو. رجال د دې اسناد ټول ثقات دی، ذکر مخکې شوی. سند د حدیث صحیح دی، دا روایت دی د متفق علیه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد مزدنك يوتن بتاسك بيو جوڑك بيو جامك ليس على من كبيه منه شيء چيني ددب اوغو باندس شيء اوغي سرگن دي نو يو كپڑك دي مزنكي. رجال د دې اسناد هم ټول ثقات دي. د سفیان نه مراد په سند کې سفیان ابن عیینه دی، او د ابو الزناد نوم دی عبد الله ابن ذکوان، او اعرج نه مراد عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج دی. سند د حدیث صحیح دی، روایت دی د متفق علیه. په دې حدیث کې چې کوم من راغلی چې لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد، د جمهور په نیز باندې دا نهی د تنزیه د فاردا، دا کار مکروه دی چې کله د انسان وس او طاقت کیږي دو جامع ور سروي چې یو کپڑے نه صادر جوړ کی او بل د لنګ په تور باندې استعمال کی، نو دا افضل او بهتره خبره ده. خو که د وس باوجود په یو کپڑا کې موضوع کو، نو دا کار مکروه دی، دا نهی د کراهت تنزیه د فاردا. او امام احمد رحمت الله علیه وی چې دا نهی د تحریم د فاردا، بلکه یو روایت ته ندا ده چې سوق په دوو جامو باندې قادر وي او د په یو کې مسکې نوې د موز باطل له موز نه ده شوه. او ابن رسلان رحمت الله علیه په شرح د ابو داود کې ذکر کړي چې حدیث کې دا کوم نه راغلی، نو ظاهر د دې خو تحریم ده، خو اجماع په دې باندې منعقد ده. کچا په یو کپړه کې موضوع کو نو دا جایز دی. دارنګ فرمایلی دی چې په دې کې هم د اهل علم اختلاف دی چې آیا دی یو سړی اوږي په مسکی خکاری نو دا موزه جایز ده کنه. نو د ائمه ثلاثه او پنیز باندې دا موزه صحیح ده سره د کراهت تنزیه نه. او امام احمد رحمت الله علیه وی چې نه دا اوږي په ټول واجب دی چې څوک په دې په ټول باندې قادر وي، او که قدرت نوی کپڑے ور سره دومره نشته چې لاندې عورت اخکاری، نو بیا خیر د اوګي سرګندې وی لکه رستو روایتو کې براشي چې صرف په لنګ د اکتفا کوي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حا وحدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل المعنى عن هشام بن ابي عبد الله عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليخاله بطرفيه على عاتقيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي كلجي مسكي يوتن بتاسك بيو جامكي بيو سادركي فليخاله بطرفيه على عاتقيه، نو مخالفت ديوكي دي كبري بدوارو طرفونو باندي على عاتقيه بخبلو اوغو باندي، یعنی کم پلیس کې چې خي طرف لده غدي په دي غس اوګه باندې راواچي، د غس غدي په خي باندې راواچي. دا حکم هغه وخت کې دی چې کله صادر دومره اوګد وي، او صادر ده دومره اوګد چې لاندې عورتوم پکې پټيږي او په اوګو باندې مراچول شي، نو د دې صادر یو پلیس کې دی په یو اوګه راواچي، بل پلیس کې دی په بل اوګه باندې راواچي چې اوګیم پټي او عورتیم پټوي. او کنا صادر لند ده نورستو حدیث کې براشي چې بیا دي دا صادر او تړي غټه دي ورکی خیر د کوږي اخکاری. رجال د دې اسناد ذکر مخکې تیر شوه ټول ثقات دي. سند د حدیث صحیح ده، امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې دا روایت ذکر کړه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد عمر ابن ابي سلمہ رضی اللہ عنہ وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلو چې موږ کولو په یو صادر کې ملتحفا داسې حالت کې چې دای د ځان نه راته او کړو د دې صادر راته وون کې او د ځان نه مخالفا بین طرفیه علی منکبیه مخالفت کوون کې او د دې دغه پولیس کو په خپل اوګو باندې یعنی د دې چې کوم خې طرف دی آی په ګس طرف باندې خو چې ګس طرف دی نو آی په خې طرف باندې خو پوګو باندې د دې غ پولیس کې خيو رجال د دې اسناد ثقات دی د لیس نه مراد لیس ابن سعد المصري يحيى ابن سعيد الانصاري ابو امامه ابن سهل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي دلخ احاديث دا غنا اوريدل ندي او عمر ابن ابي سلمہ القرشي چې دا د نبی صلى الله عليه وسلم ربيب او پرکټي وو د دوه والدې او مور او ام المؤمنين ام سلمہ رضی الله عنها دا وړوکه صحابي علي رضی الله عنه بیا د بحرین باندې گورنر مقرر کړو دی وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل او چې په یو صادر کې مسکول او دای د ځان نه راته او کړو د دې هغه پولیس کې په اوګو باندې اچولیو سند د دې حدیث صحیح دی روایت دی د متفق علیه امام بخاری او امام مسلم په صحیحینو کې ذکر کړای قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم راغلي ومن بوفد كي نبي صلى الله عليه وسلم لا فجاء رجل نراغلي ويوصلي فقال يا نبي الله نويلي اي نبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد تاسو سوائی پیو سادر کی دموز بارکی قال فأطلق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسارہو نکلاوک رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خپل لنگ اس پردو توارق به رداءہو ندائی دخپل سادر سر یوزے کو ڈبلی کو لاندې خپل صادر کې خود وبرې پیدالنګ کې خود نو د دې دواړو صادرونو نه یو صادر جوړ کو د توارقه معنا د طبق او په بازي نسخو کې راغلي دي توابقه مطابقت دی لوي چې دا یو صادر په بل باندې کې دي راډه بلی کې نو دا ازارې په دې ردا باندې کې خود فشتمل بهما نو دا دواړه صادرونه د ځان نراته او کل ثم قام فصلى بنا بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادري دون مغل جمراكا فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مغل جمراكا فلما انقض الصلاه قال نكلج مسبركم بي افرمائل او كلكم يجد ثوبين احريو بتاسو كي دوج دو جامي مومي دهريو سر دو صادرون دي نو فعلا او عملا دي صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم دا اخول چې په یو صادر کې بسنګ مسکی او په دی یو صادر کې مسکول جایز دي او به ور تعجب په تور باندې وي چې اولی ستاسو د ټولو دو دو جامې دي او دو دو صادرونه دي اسناد د دې حدیث حسن دی ملازم ابن عمر الحنفي په دې اسناد کې صدوق راغله دارنګ قیس ابن طلق دیم صدوق دی نو د دې د وجنه سند د حدیث حسن دی دا حدیث امام ابو داود الطیالسی په خپل مسند کې ذکر کړی دارنګ ابن حبان په صحیح کې امام بهقی په سنن کې دارنګ نور محدثینو ذکر کړی نو په دې باب کې دا اغه روایت چې باغی کې دا ذکر راغله چې په یو صادر او یو جوړه کې مسکول جایز دي اگر چې اولاو بهتر دادی چې د انسان وس او طاقت کیږي چې د په دوو سادرونو کې موضوع کې ځکه دا د د لپاره استر ده پر دې په خرازي چې یو نه لنګ وي او بل د ځان نه راته او کې باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي باب د په بیان د دې کې چې یو سړی خپل صادر او جامه د دې سټ سره وتړي او بیا مسکی یو صادر د ور سره داغینا د قمیص او د پرتوک د دواړو کار اخلي د ردا او د ازار دواړو کار ورلکی نو دا د دې سټ سره وتړي ځکه صادر لند دی پوګو باندې اچولې نشي نو د سټ سره دی لغټه ورکی او بیا مسکی قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال سهل بن سعد رضي الله عنه لقد رأيت الرجال يكينا ما كتلي وسري مراد تن صحابة إكرام دي برواية نسائي كراغلي چكان رجال نكرا ذكر دي اوس سري دا تنکیر پکې د تنویع د فار ده معنا دا ده چې بعضی د دې خلاف وي نه بعضی صحابه کرام چې هغه به د خپل لنګونه د دې مرو او سټونو سره تړلی وو او بعضی صحابه کرام چې دا غي وس او طاقت کیدون دا غي بزان لنګ او صادرو لقد رأيت الرجال ما کتلی وس صحابه کرام سسړي عاقدي ازرهم چې غي تړون کې د خپل لنګونو فی اعناقهم سټونو سره من ضیق الازر د تنګوالی د لنګونو نه دا لنګونه به دومره تنګو چې په یو اوګه او بل اوګه باندې به اچول نشول نو دی له به غټه ورکو به تړل خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الصلاه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو په موسکی کامثال الصبيان بشان د ماشومان باندې لکه ماشوم چې خپل ځان سمبالول نشي نو مور او پلار ور لسادر شا طرف لو تړي چې داتي نغورزي گینه فقال قائل النويل يوين كي يا معشر النساء ادل د زنان او لا ترفعن رؤوسكن تاسو مپورته کوي سرونه خپل د سجدونه حتى يرفع الرجال تر دې چې سړي را پورته شي دې د پاره چې دا غي د صدرونه لند دي نو کې دې شي دا غي عورت ښکاری نو تاسو تراغه پوری د سجدي نه مرا پورته کیږي تر دې چې دا سړی را پاسي دې د پاره چې تاسو نظر دا غي په عوراتو باندې ونه لګي رجال د دې اسناد محمد ابن سليمان الانباري دا صدوق دی وكيع ابن الجراح الرؤاسي سفيان ابن سعيد الثوري ابو حازم سلمي ابن دينار دا ثقات دی سهل ابن سعد رضی اللہ عنہ صحابی دی اسناد دا حدیث صحیح دی دا روایت دی دا متفق علی په دی حدیث کې بیان دا اغا حالت دی چې د انسان صادر لندوی او دا نکافی کی گی چی پا اوگو بانی دی واچی ورسر دی لاند دی دا عورتون پتوی نو بیاداسی موز جائز دی چې دا دی مرئی سر وتړي تر دې چې لاندې عورت هم پټوي او دې پکې مسکی باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره باب دې په بیان د دې کې چې یو سړی په یو صادر کې مسکی د دې صادر باز یې په بلچا باندې پرته نو دا کاروم جایز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکولو په یو صادر کې چې د دې باز یې په عائشه رضی الله عنها باندې پرته وا قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة عن أبي حسين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد نبي صلى الله عليه وسلم مسكر وبيو سادر كي بعضه عليا شداغ كبريو سادر بازي سب ما باند فرتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم یا پناست باندې مسکول جمع نو د صادر بازي صفائی باندې او باز فائشه رضی الله عنها او دا احتمال لري چې دا دی اوغت صادر په ولاړ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسکول نو د صادر سي صفائی باندې او صفائشه رضی الله عنها باندې رجال د دې اسناد ابو الولید الطیالسی چې د نومو هشام ابن عبد الملک دا ثقه ده، زائدة ابن قدامة الكوفي، أبو حصين جدد نمو عثمان ابن عاصم الأسدي دام ثقة دي، أبو صالح السمان ثقة دي، إسناد ده حديث سيدة إمام أحمد رحمة الله لذا حديث بمسند كم ذكر كره. باب في الرجل يصلي في قميص واحد، باب د په بیان د دې کې چې یو سړی په یو قمیص کې مسکی لاندې د لنګ او پرتوګنی، لکه د عربو اوږده قمیصونه یې تر ګټو پورې په هغې کې عورت نه ښکاري، نو دا هم جایز دي د ضرورت په بنا باندې. که د چا وس او طاقت د لنګ او پرتوګ کېږي نو هغه استر افضل اکمل او بهتر دی. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هو كما رسول الله صلى الله عليه وسلم لويلو إني رجل أصيد زيو سليم جخكاركم دخكار شوقيم، أفأصلي في القميص الواحد، آیا زموس کوم په یو قمیص کې اداره لجایز دی؟ قال نعم، رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې آو وزرور هو لو بشوکت، دی له تڼۍ جوړ که اگر که په یو ازغی باندې، دا تڼۍ یې بندې کا دی د پاره چې ته کله رکو لځې رکو کې نو چې عورت پکې نه ښکاري د ګریوان د دې طرف نه، چې دا ګریوانې بندې که د تڼۍ وس دې نه کېږي نو یو ازغې پکې ورکه، ازغې ولا تڼۍ جوړه کا، که چرته دا ګریوان تنګ وي او د دې نه د عورت ښکاره کېدو لیدو خطره او اندېښني، نو بیا دا حکم په وزرور هو کې د استحباب د پاره دی. او که نه ګریوان واسع وي کلاو وي دا هغې نه عورت ښکاري، نو بیا دا حکم د وجوب د پاره دی. نو که عورت اخکاری موزی پکی وکو نو بیا دا موز فاسد دی، موزی نده شوه. رجال دی اسناد عبدالله ابن مسلم القعنبی دا ثقه دی، عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی دا صدوق دی، موسی ابن ابراهیم المخزومی دا مقبول دی، سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه جليل القدر صحابي ده. سند ده حديث احتمال ده تحسين لري عبدالعزيز الدراوردي تا سواري ده الجس ودوق ده موسى بن إبراهيم ابن حبان رحمة الله عليه بخبل كتاب الثقات كي ذكر کرده، او ده دنا ده دوون سيوارا ويانو روايات نقل کرده. مخي تا سودا قاعدة ووري ده چې د کوم راوینه د دوو راویانو نصیوا اخذ کړی وي، روایت یې تنه نقل کړی وي، او د دې روایت په هغه کې څه نکارت ني، نو د راجح قول مطابق د دې حدیث به قابل قبول وي چې کله فقه بل علت د ضعف نوي. د حدیث تصحیح ابن خزیمه رحمت الله علیه کړی، دارنګ ابن حبان هم په صحیح کې ذکر کړی، او د موسی بن ابراهیم توثیق امام ذهبی په الکاشف کې کړی دی. دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقا ذکر کړی. تعلیقا دی لوی چې داغي سند ذکر نکی، د ابتدا د سند نه یا د انتها نه سند حذف کی، دی له تعلیق وای. امام بخاری دا تعلیقا ذکر کړی دی په باب وجوب الصلاة فی الثياب کې، بي فرمائلي ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، وفي إسناده نظر. إمام بخاري وي چه ده سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هنا نقل شوي دي چه نبي صلى الله عليه وسلم فرمائلي چه دي قميص لدي تنعي جوڑكي اگر كپا يو ازغيبان دي خوي پا إسناد ده أغيكي نظر ده. د نظر نه مراد دا ده چې موسی ابن ابراهیم مقبول او مجهول پکې راغله د خداغه باره کې تفصیل تاسو واوریدو. نو دا روایت احتمال د تحسین لري. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا يحيى بن ابي بكير عن اسرائيل عن ابي حومل العامري قال ابو داود كذا قال امام ابو داود وي دارنګ زما استاذ محمد بن حاتم ویلی دی چې دی په واو سره ذکر کړ ابو حومل هو الصواب ابو حرمل خو ثواب او صحیح خبره داده چې دی پر سره د حرمل دا د محدثینو هغه دقت دی چې د استاد نه داراوی او ریدل دی ابو حومل په واو سره نو د استاد غ الفاظ نه بدلی چې زما استاد ابو حومل ویلی خو صحیح خبره داده چې دا ابو حرمل دی پر سره. عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه انه قال امنا جابر بن عبد الله وی امامتی را کړه و موږ له جابر بن عبد الله الانصاري رضی الله عنهما فی قمیص فیو قمیص کې لیس علیه رداء چې نو په دبان دي صادر صادر نه مراد ده چې لنګ منګینو فلم صرفا هر کله چې د موز نه فارغ شو موز نه راوګرځیدو قال نو یې فرمایل انی رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی فی قمیص ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلو چې موز کولو په یو قمیص کې. اسناد د دې حدیث ضعیف ده مرفوعا ځکه په دې کې دا ابو حومل یا ابو حرمل چې کوم راوی راغله د مجهول لدارنګ محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بکر او د پلار دام پکې مجهول دي نو د دې دریو د جهالت د وجې نه سند د حدیث ضعیف ده. باقی رجال محمد ابن حاتم ابن بزيع دارنګ يحيى ابن ابي بكير اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي دا درې واړه ثقات دي خددين رستو په اسناد کې کوم ابو حومل دارنګ محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر او د دفلار دا درې مجاهيل دي. دا حديث ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په مصنف کې ذکر کړل دي پاغي کې داسي دي چې جابر رضی الله عنه دیله امامتي ورکړې و په یو قميص کې دا غي سند صحیح ده لیکن موقوف ده په جابر رضی الله عنه. جابر رضی الله عنه دا نه دی ویلي چې اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. نو اسناد د حديث دا ضعيف ده د دریو مجهول راویانو د وجنا او د جابر رضی الله عنه نه موقوفا دا خبر ثابت ده په مصنف د ابن ابي شيبه کې. نو چې کله د انسان وس او طاقت ني صرف یو قميص ته ور سره پدې کې مز جائز ده او کنا د ازار او د سروال وس او طاقت کیږي نو دا اکمل افضل او بهتر خبره ده. باب اذا كان الثوب ضيقا باب د په بیان د دې کې چې کله صادر تنگ وی لند وی یعنی کله چې کپڑا لند او تنگ وي یو صادر د وړو کې د نو پاغي باندې به با انسان صرف د لنګ کار کوي صرف عورت به پټي اگر کده دوږي بیا ښکاری ځکه د صرف پدی باندې قادر دی د غیو صادر دی ورسره نو خیر د کوږي ښکاری د خپل عورت پټکی ولا یکلف الله نفسا الا وسعها. قال حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابرا يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه زتلوم النبي صلى الله عليه وسلم سر في غزوة فيو غزاكي فيو جهادكي مراد ذي غزانا غزوة بطن بوات دا لکه روایت د مسلم کې دا صراحتا راغلی چې د بطن بوات په غزا کې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تلوم. دا د ربیع الاول په میاشت کې په دویم کال د هجرت باندې وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده و چې قریش باندې حمله وکړي خو بیا دا غي سره جنگ نه ده شوه نو په دې غزا د بطن بوات کې جابر رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره تللی وم. فقام یصلی نو درېدل او نبی صلی الله علیه وسلم چې موزی کولو. وکانت علی بردتن او په ما باندې یو صادر. ذهبت اخالف بین طرفیها فلم تبلغ لی. زه شروع شوم چې مخالفت می کولو داغې په دوو طرفونو کې. فلم تبلغ لی نو نو رسیدل دا صادر اغسل چې ما د اغي اراده کوله. یعنی دا صادر دی لنه کافی کیدو چې زه د دې د پولیس کې په وګو باندې مواچوم اولاد دې زما عورت دې پټ شي. وکانت لها ذباذبو او د دې صادر زونډي مو. ذباذب نه مراد اهداب دي. د دې واحد رازي ذبذب کسری د زال سره. تذبذب په عربی کې حرکت لوي نو هوا چې راشي د غزونډي او اطراف د صادر وبخوزي. وکانت لی ذباذب وکانت لها ذباذب او د دې صادر زونډي مو. فنکستها نو ما دا صادر الټه کړی او دا نکستها یا په تخفیف سره دی یا په تشدید سره. فنکستها د تنکیس نه یا د نکس نه معنا د قلب الټواله. ما دا الټه کړو. ثم خالفت بین طرفیها بیا مې مخالفت کړو د دې پاغ دوو پولیس کو کې چې یو مې په یو غاچولو بل په بلا. ثم تواقست علیها لا تسقط بیا زرا ټټ شو په دې باندې. ما خپل زنه په دې باندې راخته کړی و چې په زنه باندې دا رونی سم دې د پاره چې دا صادر زمانه غرزيږي نه دوکو وګونه. ثم جئت بیا راغلی وم حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم تر دې چې ودریدل وم د رسول الله صلى الله عليه وسلم ګس طرف لا. فاخذ بيدي نزيد لاس تنول وم فادارني نراتا وکړه وم حتى اقامني عن يمينه تر دې چې زی ودرو لوخي طرف لا. فجاء ابن صخر نراغله ابن صخر چې دنو مجبار. دا جابر او جبار ابن صخر رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه لیګلی ودي د پاره چې دی د ابو بدوبسو کی. نو ابن صخر رضی الله عنه راغله حتا قام عن يساره تر دې چې غد نبی صلی الله علیه وسلم ګس طرف لو درې دلو. فاخذنا بيديه جميعا نو نبی صلی الله علیه وسلم زموږ د دواړو لاسونو رانی ولیو. حتا اقامنا خلفه تر دې چې رستو ادرولی دواړه رستو کو چې استاد دو شوي نشاله ودرېږي. قال جابر رضی الله عنه وی وجعل رسول الله صلی الله علیه وسلم يرمقني شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مالک تل. رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار مالک تل. وانا لا اشعر وزن بويدم چول رسول الله صلى الله عليه وسلم مال غوري. ثم فتنت نبي ابو هشام وبه بدي باندي. فاشار الي مال اشاره كديوا ان اتذر بها دا چيز لنگوا عبد دينا. فمسك النبي صلى الله عليه وسلم مال قتل صادر مارا غوند کړو پوغو خو می چول نه شو زکه لندو دا زنه می پراخ کته کړي وا چې زبا دا وګیدم پکې پټي وي. صادر درانه غرزي گیبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم را اشاره وکړه چې صرف لنګ تن خیر دی وا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر هر کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د مزد فارغ شو ما له و چې اي جابر. قال قلت لبيك يا رسول الله ما ور لو چې يا رسول الله تابدار يم. قال اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وي کله چې دا صادر او کپڑا دا وسیع وي صادر کلاوي نو بیا مخالفت کو د دې پاغ پولیس کو کې یو په یو غاچو بل په بل باندې. و اذا كان زيقا کله چې دا لند وي فشدده على حقك نو اوتړ دا په خپل بڑ باندې یعنی خپل عورت په پټ کا او دبره تکلف مکه وجه تر وګو د رسول یو زنه دې پراخ کته کړي په دې دې را قابو کړي. فشدده على حقك نو دې صرف د لنکار واخله په بڑ باندې اوتړه. نو ترجمه الباب سره د حدیث مناسبت واضح ده چې کله صادر وړوکې نو بیا ته صرف د لنکار اغستل دي. اگر که د انسان اوګي موګي ښکاری مخکې روایت کې خو ذکر شول چې اوګي به پټي هغه حمل په دې باندې چې کله د انسان د وسو قدرت خبرې چې وسو قدرت ني نو بیا صرف په لنګ کې مسکول جایز دي. رجال د دې اسناد هشام ابن عمار دا صدوق ده. سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي صدوق يخطئ يحيى بن فضل السجستاني مقبول ومجهول له حاتم بن اسماعيل صدوق يهم يعقوب بن مجاهد ده صدوق ده عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ثقة ده جابر رضي الله عنه جليل القدر صحابي ده سند ده حديث حسن ده متن ده حديث سيد امام بخاري رحمة الله عليه مختصرا ذكر کرده چې په یو جامه کې مسکول څنګه دي امام مسلم رحمت الله علیه مطولا ذکر کړی په صحیح کې ابن ماجه رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی باب من قال يتزر به اذا كان ضيقا دا باب د په بیان د دې کې چې کوم اهل علم ویلي چې کله صادر او یو جامه دا تنګي لند صادر وي نو د دینه به ازار او لنګ جوړی صرف لنګ به نه وي دا باب یو قسم مکرر دی مخکې ترجمه الباب کې ذکر کل چې باب اذا كان الثوب ضيقا فاغه ځکه حدیث د جابر رضی الله عنه ذکر کو چې باغې کې صرف دا راغلی و اذا كان ضيقا فشدده على حقك کله چې دا صادر لند وي نو بیا ته دا وتړه په خپل بڑا باندې نو دې ځکه بعد عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ذکر کی چې باغې کې صراحتا راغلی دي چې کله یو جاموی لندای نو فل يتزر به بیا د انسان په دی باندې لنګ وای نو په مخ کې حدیث کې لفظ داو چې فشدوه علی حق وکا او په دی روایت کې دی چې فل یتزر به نو د اختلاف الحديث د وجنه مصنف رحمت الله علیه دو بابونه ذکر کړل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر رضي الله عنه عبد الله ابن عمر سيبويت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي يا عمر رضي الله عنه فرمائي لي إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما كلت استاسو كده يوتا دو جامي ودو سادرونين باغي كده مسكي يونا ده سادر كارخ لبلنا ده لنغ فإن لم يكن إلا ثوب واحد کنی د د لپاره مگر یو جامه یو صادر وی اغم لندوی فلیت تزیر به نو بیا د فدی باندې لنګوی ولا یشتمل اشتمال الیهود او د دا صادر ځان نه داسې نه راتاوی لکه یهودی چې څنګه د ځان نه راتاوی د اشتمال الیهود لا اشتمال الصمام وی د اهل لغت او د فقهاو د اشتمال الصمام او د اشتمال اليهود په تفسیر کې اختلاف ده اهل لغت دا وایي چې یو انسان د خپل جسد او د خپل ځان نه یو کپړه داسې راتاو کی چې لاس ماسه په کټول بند وي دا غي نه دی لاس نشي رئیسته نو دی لا اشتمال الصماء او یو د صماء معنا ده الصخره الصماء هغه غټ کانه چې هغه سه حرکت مرکت نشي کوله نو په دې کپړه کې سه سوراخ مراخ او کلاو زینی چې د تن لاس ما سره استې شي نو کچرته سه حشرات مشرات وردن نشل دل به اذیت او تکلیف ورسي دې بد ځان نه اذیت دفع کول نشي نو د دې وجنه دین من راغلی دا او فقها وی چې اشتمال الصماء اشتمال اليهود د دې لوی چې انسان د ځان نه یو کپړه راتاو کی یو صادر او د دې دا یو طرف بیا راوچت کی پوګه باندې واچي نو بیا د عورت پکې ښکاری چې صادره راته او کو داغي طرفې پوګه باندې درستو نواچلو عورت به پکې ښکار شي اهل علم ذکر کړي چې تفسیر د اشتمال او سماع چې کم فقهاو ذکر کړي دا راجه ده خو کچرته دا تفسیر د اهل لغت شي نو بیا د اشتمال او سماع حکم د کراهت ده او کنه تفسیر د فقهاو راواخلي نو حکم د دې بیا د حرمت د کار حرام نه ځکه د انسان عورت په ښکاری د عورت په ټول فرض او لازم دي او بنابر تفسیر د اهل لغت دا مکروه ده ځکه چې انسان له بکله ضرر رسیده به د ځان نه ضرر د فکول نشي بهرحال په حدیث کې من راغلی چې ولا یشتمل اشتمال الیهود د دې دا صادر د ځان نه داسې نه راچا پیر کوي نه دی راتاوي لکه څنګه چې يهود راتاوي رجال د دې اسناد ټول ثقات دی ذکر مخکې شوه سند د حدیث سیده خود دې حدیث په اسناد کې امام نافع رحمت الله علیه دل شک او وهم واقع شوه چې آیا دا حدیث مرفود نبی صلی الله علیه وسلم لکه ندا موقوف ده په عمر رضی الله عنه باندې. امام طحاوی رحمت الله علیه ترجیح دی لور کړی چې دا حدیث موقوف ده په عمر رضی الله عنه، دا د عمر رضی الله عنه قول ده. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس الذهلي قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا ابو تميله يحيى بن واضح قال حدثنا ابو المنيب عبد الله العتكي ابو المنيب عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريده عن ابيه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى في لحاف مدا فرمایلی در رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یصلا فی لحاف اندا چی مزد وکړی شی باغ صادر کی لا یتوشح به چی باغی باندې توشح او توشیح نوی کړه شوی. توشح دی لوی ان یاخذ طرف ثوب القاه علی منکبه الایمن من تحت یده اليسرى ویاخذ طرفه الذي القاه علی الایسر تحت یده اليمنى ثم يعقدهما على صدره چې صادر په دې وګو باندې راواچي نو په خي وګ باندې چې کوم صادر راچولې دا د دې غسي وګي لاندې راوباسي او کوم چې په دې د دې کوم طرف چې په غس وګ باندې دا د خي وګي لاندې راوباسي او بیا په سینه باندې صادر اوتړي. والآخر اي والحكم الآخر دویم حکم دا دی ان يصلى في سراويل دا چې موزه کړی شي پاغه پرتو کې وليس عليك رداء او ني پتا باندې صادر صادر ديني تش پلنګ او پرتو کې مسکه دارنګ په هغه صادر کې مسکه چې داغي نه دي توشح ني کړي نو د دې دوه حکمونو نه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فرمایلی دا. رجال د دې اسناد محمد ابن يحيى الذهلي دا ثقه ده، سعيد بن محمد الجرمي دا صدوق دي، ابو تميلا يحيى بن واضح دا ثقة دي، ابو المنيب عبد الله العتكي دا صدوق يخطي، عبد الله بن بريدة ثقة دي او بريدة بن الحسيب رضي الله عنه صحابي دي. اسناد دا حديث دا حسن دي د ابو المنيب عبد الله العتكي د وجنا، نو دا حديث محمول له په حالت د سعت او قدرت باندې چې کله د انسان سره فراخي وي وس او طاقت کیږي او صادر اوږد وي نو داسې اندازه باندې بده دا په اوګو باندې اچي چې دا یو طرفي په خي اوګه باندې واچي بیا د دې ګس ترخ لاندې روباسي کمه چې د ګس طرف لاندې رئیسته هغه بیا مخې طرف لراولې دی دواړو لپاره سینه باندې غوټه ورکی او دویم دا چې صرف پلنګ او پرتګ باندې اکتفا کوي او صادر نه پسري. خو کچرته د انسان وس او طاقت نشته نو بیا احکامات مخ کې ذکر شول. هذا والله تعالى اعلم، هو صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.